Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Eyüp Aleyhisselam Hazretleri'nin sabrı. Sabrın simgesi Eyüp Aleyhisselam Hazretleri. Hülya Aleyhisselam Hazretleri Eşhedü nasi belaen el-enbiya. En şiddetli belalar Peygamberlere geliyor. Sümmel emsel fel emsel. Sonra yakınlara geliyor. Her türlü çileler, sıkıntılar bunların en büyüğü peygamberlere geliyor. Sonra yakınlara geliyor. Tabii her şeyin nedeni var. Biri günahları yakar götürür. İnsan başına her felaket, dert, sıkıntı günahları eritir, yakarak gider. Günah yoksa o zaman makam yükselir. Her peygamber çile çekmiştir. Bunların tabi sıkıntıları, çileleri farklı olmakla beraber ama her peygamber dünyanın çile çekerler. Yani büyükler, evliyalar, peygamber, sahabeler ona dünyaya yapmaya, eğlenmeye gelmiyor. Yani dünya bir imtihan alındır, sınav alındır ahiretin. Burada onların işi çalışmaktır. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'a gelince o en çok o sıkıntı çekti. Üst üste, biri geçmeden daha büyüğü, o geçmeden daha büyüğü, yani buna dert, çile, sıkıntı geldi. Bu da bir defa ah, of demeden bunlara tam sabretti. Bu işi Mevlam buyurdu hakkında. Nimel abd buyurdu. Nimel abd. İnne evvab Mevlam buyurdu hakkında buyurdu. Bir de bu halkın dilinde bir darbun mesele oldu. Eyüp sabrı diye. Hadi Eyüp Aleyhisselam kimdir? Soyu. Nereden geliyor? İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geliyor. Hadi İbrahim Aleyhisselam onun da çilesi daha doğmadan başladı. Annesi onu nerede doğurdu? Hastane değil. Mağarada. Mağarada doğurdu annesi onu. Böyle. Nemrut'un şerrinden onu gizli doğurması gerekti. Orada doğdu. Çıktı tabi mağaradan. Bir defa da insanları davete başlayınca bir de Nemrut'un puthanesindeki putları kırınca buna ceza verdiler. Ölüm cezası verildi ama uygulanması ateşi yakılarak edecek. Urfa Kalesi'nden bilirler, önüne odun toplandı, 40 gün, 40 onu topladılar. Hatta o günün o müşrikleri, putperestleri, yaşlılar, hastaları bile putlarım yardım olsun diye sürünerek odun taşınmışlar yine 40 gün. Dağ gibi onu taşındı. Bunlar tutuşlar tarafından. Aleyhler tarafını sardı. Atamıyor ama şimdi İbrahim Aleyhisselam ateşe. Yakışamıyorlar ki. Mancınık kuruldu. Fırlatmak suretiyle ateş atıldı tabi. Bu tabi büyük bir dert. Çile, korku, bir can derdi. Karşısında bir dağ yığını gibi oduna yığılmış. Alevler göklere çıkıyor sanki. Hadi İbrahim Aleyhisselam oturdu mancınağa. İki eli arkadan ensesine bağlandı. İki eli de bağlandı. Kendi çırsına soyundu. Tabi Cenab-ı Aleyhisselam geldi falan. Kimse yardım istemedi. Ateşe atıldı. Mevlam buyurdu ateşe. Bismillah. Ya naru. ey ateş, künü berden, mesela İbrahim. Künü berden, ber soğuk, soğuk. Ve selamette ol, üşütmeden ama. Kime? Allah İbrahim, İbrahim'ime. Yani başka her şey yakacak, onu yakmayacak. Ateşe düştü, attılar ama düşeri göremedi, alevleri göremediler. Daim alevler. Nasıl yazın sıcakta bazen bir hava, serin hava eser, insan bir oh der, sevinir. Öyle oldu İbrahim Aleyhisselam'ın böyle. Etrafı ateş yanıyor, alev içten düştü, alev devam ediyor alevler ama. Alevler buna bir serinletici olduğuna böyle. Su çıktı oradan. Tabi Mevlam yakmadı mı? Yakma muhteremler. Çünkü ateşe yakma özelliğini veren Mevlam. Mesela bazen bir biber bile vardır. Mesela yeşil olsun, tabi kurusu olsun. Bir sebzedir, yerden çıkan bir toprağın çıkan sebzedir. O da insanı yakar bazen böyle. Hele insan acı sevmiyorsa, kişi bilmeden acıyı yedi mi, artık ağzı yanar, içi yanar, su içer, bunu içer. Bakın demek ki bir biber bir insanı yakıyor. Yakıyor böylece. Hadi İbrahim Aleyhisselam ateşten çıktı tabii. Bir hafta sonra başladı içerisinden. Sonra Mevlam'ın emriyle oradan gurbet, göç, hicret var, hicret. Göç, hicret, bu da her peygamberin ortak kaderi bu da. Yaşadığı yerden, doğduğu yerden, oradan ayrılma zorunluluğu, oradan gurbete çıkma. Bu diye bir maçtan buyurdu, اِنِّ ذَا رَبِّي سَهَد۪ينَ اِنِّي ذَا اِلَى رَبِّي سَهَد۪ينَ Ben de Rabb'in emrettiği yere gidiyorum. O bana yolu, gideceğim yerini hidayet eder. Ulaştı beni oraya. Hadi Lut Aleyhisselam vardı. Yeğeni İbrahim Aleyhisselam'ın genç delikanlı. O iman etti İbrahim Aleyhisselam'a. Bir de amcasının kızı. Amcası vardı Harran. Onun kızı Hatice Sare adı. O da iman etti. Beraber çıktılar, Urfa'dan çıktılar. Nereye? Tabi bilmiyor. Bir planı yok böyle. Allah teslim oldu. Bir peygamber. Önce Urfa'dan gitti Harran'a. İlçesi Urfa biliyorsunuz. Harran. Oraya gittiler. Oraya biraz kaldı. Oraya yerleşmedi oraya. Oradan Suriye'ye geçti. Suriye'den Mısır'a geçti. Neye gidiyor? Tabi bunda kaderin bir uygulanması vakti gelince aslında, yani kul elinde olmadan irade dışı bir yönlendirme oluyor. Niye Mısır'a gitti? Mısır'a elinde olmadan tabii gitti. O dönemde Mısır'ın başkanı hükümdar, gümrükte emirmiş memurlara, gümrükten güzel bir genç kadın geçti mi, onu bana gönderin diyor böyle. Hazreti Sare de çok güzelmiş ama, çok güzelmiş kendisi de. İbrahim Aleyhisselam bunu duydu şimdi, bu durumu. Bir sandığa Hazreti Sare'ye koydu. Kapadı bunu da. Sanki bir mal eşya varmış gibi. Gümrüğe geldiler. Memurlar baktılar, gümrüt alıyorlar, belge alıyorlar. Bunda ne var? İşte şu bu derken aş dediler. Aşladılar. Kim bu? Dedi, kardeşim dedi. Yani amacı din kardeşi. Aslında evliydiler kendisi onunla. Baktılar ki memurlar, Hazreti Sare tam böyle hükümdarın istediği bir kadın. O yörede öyle kadın yokmuş güzel be. Bunu aldılar, İbrahim Aleyhisselam'ın peşlerinde düşünün bir koca, İbrahim Aleyhisselam kocası olarak peşinde ötüler saraya, hükümdarını görünce İbrahim'in dışarı çıksın dedi böyle, çıktı, onu dışarı çıkardı. Yalnız kaldı, hastaneyle. Hadi İbrahim Ali dışarı çıktı, tabi işte de kaldı. Mevlam onun gözünden perdeyi kaldırdı, kalp gözünden. Zaten açık olur peygamberin gözleri. O hükümdarın sarayı onun için şeffaflaştı. Sanki bir cam gibi oldu. İçerisini görüyor dışarıdan. Hükümdar yanı çağırdı sarayı, gitmedi. Gel gitmedi. Kendi kalktı. Ta erzottu ona. Ona dokunacak. Dedi bana dokunma dedi. Ben bir peygamberin eşiyim, zevcisi, hanımıyım. Bana dokunma. Yine dokunma isteyince ellerim kurusun dedi böyle. İki eli kurudum. Çoluk oldu iki eli böyle. Kurudu elleri böyle. Sancı başladı. Titriyor hükümdar. Şöyle baktı, sen de sihirbaz mı, büyücü müsün sen dedi, bana böyle bir şey yaptın. Hayır, ben bir şey diyelim, ancak bir peygamber eşi hanımıyım ben. O halde dua et, Allah bana şifa versin, sana dokunmayacağım. Ya Rabbi, sen bunu şifa ver Allah'ım dedi, iyileşsin bu. Hem onda da kabul oldu, iyileşti. İyileşti, otur hükümdar yerine, koltuğuna oturdu. Tekrar bir sadı sarıya bakınca, dayanamadı onun güzelliğini görünce. Yine kalktı, yine istedi saldırmak, aynı beddua yaptı, bana dokunma, ellerin kurusun. Yine eli kurudu böyle. Üst sefer bunu yaptı, üçüncü de artık pişman oldu yaptığına. İnandı ki, gerçekten bu bir Allah dostuymuş bu. Dedi ki, isminle sarı. Söz veriyorum dedi. Artık ben inandım ki sen Allah dostusun. Eşin gece peygambermiş. Dua et Mevla'ya şifa versin. Artık sen benimle karışırsın dedi böyle. Dua etti. İyileşti. Dedi ki şimdi Hazreti Sare'ye gel dedi sarayın bir bölümüne orada çobunun cari sormuş. Cariye yine köle kadınla genç kadınlar. Bunların birini sana vereyim. Hediye edeyim, yani senin hizmetini görür bunlar. Götür onu oraya. Buna birini beğen dedi bunların birini. Sonra baktı, işçilerinden birini beğendi, adı Hacer. Hazreti Hacer de Salih Peygamber'in torunlarına geliyor ama. Tabii köle olmuş zamanı gelmedi. Onu beğendi, tabii karşıdan belli oluyor. Yani iyi insanın gönlü iyiyi beğeni seçer. O gönlü kayar böyle. Onu aldı. Şimdi Hazreti Sare dışarı çıktı. Çıktı ama şimdi gayet böyle artık önüne bakıyor. Diyor ki kendi kendine kalbinden geçiriyor. İbrahim diyor bilmez benim durumumu. Ben yalnız kaldım bu hükümdarla. Hükümdar mimli bir insan, belirli bir insan. Onu anlatamam bu durumu diyor şimdi böyle. İnanmaz bana. Gel dışarıya geldi. İbrahim'e namaz kıldı dışarıda bir yerde mi? Peygamber namaz kılıyor bir yerde. Bekledim, selam verdi. İbrahim dedi, inanır mısın bana? Yani başındaki olayı dedi, üzülme ben dedi gördüm. Bunu gösterdi bunlara bana. Ama tabii sevindi. Oradan döndüler, gittiler Filistin'e. Filistin'de hala kasaba vardır. Adı El Halil. Şu anda İsrail'in işgal altında. 67 yılında daha önce Ürdün'e aitti orası. Ben 61 yılında gittim oraya. O zaman Ürdün'e aitti muhteremler. El Halil kasabası. Hazreti İbrahim Aleyhisselam oraya yerleşti. Şimdi İbrahim Aleyhisselam o zaman oralar çöl halinde. Köy yok, kasaba yok. Göçebeler var. İşte derine çadır kuranlar var. Çok az insanlar, seyrek insanlar. Hadi İbrahim Aleyhisselam işine Mevlam verdi elinde olmadan evlat sevgisi. Yani gurbette bir evladım olsa da onu alsam kucağıma sevsem, oyalansam onunla diye. dua etti. Rabbi hebli minas salihin. Safata bu. Rabbi hebli. Allah'ım bana hibet. Yani tarafından bana hibet Allah'ım dedi. Neye böyle dedi? Eşi Sare kısırdı muhteremler. Kısır, o doğurmuyordu böyle. Şimdi tabii her şey Mevlam'ın takdiri muhteremler. Yani bizler o güzel Mevla'ya tam bir teslim olabilirsek, her şey onun dediği gibi zaten olacak. O zaman biz rahatlarız, sehat alırız aslında böyle şey. Şimdi olacak. Hadis Sare'nin gönlüne geldi ki, onun da gönlüne geldi ki, ben de çocuk doğuramıyorum. Mevlam beni kısa yaratmış. Bu Hacer var, cari onun ama. Ben bu evde kocama, eşime hediye edeyim. Onunla eşi olsun, ailesi olsun. Onların çocuk olur belki de. Önüne geldi. Bunu İbrahim Aleyhisselam'a hibe etti muhtemelen. Ondan İsmail Aleyhisselam dünyaya geldi. Ancak bir insan bir şey isterse, ısrarla dua bilirse, isterse, yani kulunu Allah'tan bile isterse gelişanlığı, imtihanı ağır olur muhteremler bakın böyle. İmtihanı ağır olur böylece. Eğer istemeden Mevla verirse, zaten kaderde varsa olacak o. İstemeden Mevla verirse, imtihanı hafif olur. İbrahim Aleyhisselam dua etti çok ama istedi Mevlamızdan. İmtihanı ağır oldu. İsmail Aleyhisselam doğdu. Zaten ne dedi? Minas salihin. Yani salih bir evlat böyle. Ahlakı iyi, her şeyi güzel, huyu güzel bir evlat istemiş Mevlamızdan. İstediği gibi oldu. Oldu. İbrahim Aleyhisselam çok sevdi onu. Eve geldiğimi kucağı Allah'a tek ona doyamaz onu sevmeye. Hadis Sare eşinin gönlüne Mevlam verdi. Kıskançlık. Eve geliyor, şimdi eşine bakmıyor, yavrusuna bakıyor, kıskançlık geldi. Mevlam buyurdu, ya İbrahim, eşin Sare'yi dinle. Neresi onu yap, Mevlam, böyle emretti kendisine. Dedi ki bir gün Sare, İbrahim, içinde bir kıskançlık var, elinde değil. Ne olur sen bu çocuğu al, annesi Hacer al, uzak bir yere götür bunları, gözünü görmesi benim bunları evvela. Ben buna dayanamayacağım bunları evvela. Peki, böyle emretti ya onu dinlerden ben. Aldı bunları, deveye koydu. Bir tulum içerisinde su, sonra da hurma koydu. Deveye bindirdi bunları, çıktı. Nereye gidecek bilmiyor tabii. Cebrail Aleyhisselam, bunu rehber oldu. Filistin'e kalktılar. Ta Mekke'ye gittiler, Mekke. O zaman Mekke'de bir şey yok ama. Orada kuş bile yok, su olmadığı için. Su olmadığı için kuş bile yok Mekke'ye mükerremede. Çöl, yanan bir çöl. Kabe yok andı orada. Nuh tufanında yıkılmıştı önceki bina, Kabe de yok. Oraya gittiler. Tam Kabe'nin bulunduğu yer hafif yüksekti. Yeşil taştan temeli vardı onun böyle. Orası hafif yüksekti. Hemen onun yanı başında Hacı Esved'in bulunduğu kısmında, doğu kısmında bir küçük bir ağaç, bundalık ağaç vardı orada o zaman. Oraya gelince Cerrah'ın dedi ki indir bunları buraya İbrahim dedi böyle. Ama ki inmeyecek kendisi, izin yok. Herhalde. Hazer indi, İsmail indirdi. Suyu kurmayı verdi, işaretti, Allah sonluk bana. Ben gidiyorum böyle. Nereye İbrahim? Sordu Hacer ara. Bilmiyorum. Koş, nereye bıraksın, bizi bırakırsın çölde? Bilmiyorum. Allah memnetti. Böyle yaptı. Konuşma işin yok. O Allah bize göre bir de muhtemelen böyle. Ana, çocuk, süt emzeyen hemen çocuk daha böyle. Yavru daha. İbrahim Aleyhisselam tabi gözleri yaşlı. isyanıyor. Ama Allah Teala Celle Şan'a teslimiyet bakmıyor. Allah teslimiyet böyle. O bir yavrusu, o kadar yavrusunu sevdiği halde Mevla'ya tam bir teslimiyet mi Mevla'ya? Bıraktı onları. Tabi biliyorsunuz bu konuyu uzatmayın, fazla girmeyelim muhteremler. Tulumdaki tabi su bitti. Deli hazıra daha dayanmaz. Kurma bitti. Yani suyu damla damla yuttuğu halde kurumayı ağzına alıp sakız gibi tuttu hali şakşinide hali ağzında bitti ama. Susadı, acıktı Hacer validemiz. Acıkınca süt de kesildi şimdi. Çocuk ağlıyor. Çocuk ağlıyor, süt istiyor çocuk böyle. Hiç gözden süt gelmiyor, damla süt gelmiyor. Allah Allah, ne yapacak şimdi, çıldıracak şimdi böyle. Tek günse yok ama. Kimse yok böyle. Kuş yok böyle. İşte oradan sabah tepesine çıktı. Baktı, hiç çıkmam o zaman kadar çıkmamış. Sabah tepesi o zaman bayağı yüksekti ama. Şimdi doldurduğu için öyle oldu böyle. Yani eskiden böyle 40 sene önce bayağı yüksek tuttum gün orası böyle. Sabah tepesine çıktı, etrafa bakındı böyle. Acayip bir su var mı? Nasıl su biliniyor? Kuştan biliniyor. Nerede şöyle su bir kuyu varsa o çevrede kuş olur mu? Havaya kuşlara bakıyor. Baktı baktı, ne bir su işareti var, ne su sisi var, ne kuş var, ne insan, ne bir göçebe var. Karşıya baktı, Merve Tepesi'ni gördü karşıdan böyle. Oraya gitti. Bir ara ortası vadiydi, yani çukurdu böyle. Oraya girince bir korktu oraya girince, çukura girince görev korktu, orada koştu orada. Orada koşuluyor şimdi, koştu efendim. Şimdi tabii düz ama koşuluyor gene. Karşıya gitti Merve Tepesi'ne, oraya bakındı, bakındı, ümit hiç yok, ümit yok. Kendi acıktı, bitkin bir halde, tabii sıcak, çöl, yanıyor, susuz kaldı. Ağzı kurudu artık, dili kurudu, böyle, ciğerleri kurudu, sonra nefes alıyor. Bunlardan geçti, yavrusu orada ne yapıyor? Tekrar Safa'ya geldi, tekrar Merve'ye, artık bilinçsizce iki arada koşuyor böyle. Aşağı 700 metre aşağı aralar aşağı yukarı böyle. Arasına böyle bir oraya, bir oraya, bir oraya böyle. En son yine Safa'ya geldi. Yavrusunun bıraktığı yerden bir ses duydu, gürültü duydu böyle. Bir koşup böyle baktı. Cebrail Aleyhisselam oraya topunu vurmuş, oradan bir su çıkıyor. Hemen koştu geldi, zam zam. Yani toptan toptan dağılma, zam bir araya gelir ilah. Zaten böylece. Elini bir açtı, kuyu oldu. Şöyle avucuna bir içti, ooo sanki hemen genç hayat geldi kendisine. Dolayısıyla içti. Hemen sütü geldi. Sütleri damlıyor artık. Aldı yavrusunu. Onu iyice doyurdu yavrusunu. Başını falan yıkadı. O temizledi onları. Oraya su çıkınca kuşlar oraya geldiler. İlk ona gelen arkadaş kuşlar. Ama onun için kuşlar o kadar değerli ki o anda bir canlı mahluk onun için böyle. Bir canlı mahluk böyle. Onun için böyle. Kuşlar geldiler, uçuyorlar, uçuyorlar, su içiyorlar, karın sürüp etrafında dolaşıyorlar. Onlar da ona uyum sağladı kuşlarda. Bir beraberlik oldu derken, Yemen'den bir kabile geldi, sonra çekilmiş, Cürüm kabilesi, oraya yerleştirir bunlar böyle. Şimdi neden acaba oraya götürür onu muhteremler? Dedi ki, kaderin cilveleri, İsmail Aleyhisselam'ın soyundan son peygamber gelecek, peygamberimiz gelecek onun soyundan. Nereye gelecek? Mekke'de gelecek. Mekke'ye Kâbe yapılacak. İslam'ın bir rüknü, hac rüknü orada olacak. Onun soyundan peygamber gelecek orada. Hikmeti bu tabi. Hikmeti bu tabi. Bıraktı oraya. İran Arslan dönmüş o zaman tabi. Yılda bir defa geliyor ama. Yılda bir defa geliyor. Dolaşıyor derken. Ama devlet aşk inemiyor devreden. Emin ol. Bu da bir defa geliyor. Ona da razı ama çile gitmiyor. Mevlam buyurdu, vaadini yerine getir vaadini. Dua ederek vaat etmiş. Allah'ım sen bana bir evlat verirsen en sevdiğimi sana kurban için demiş. En sevdiğimi sana kurban için demiş. Mevla buyurdu, İbrahim vaadini yerektir vaadini. Hatırladı. Şey düşündü, çok sevdiği develeri varmış. Onları kesti. Olmadı Mevla, olmadı. Onun daha çok sevdiğin bir şey var senin böyle. Koçlarını kesti, olmadı. Mevlam buyurdu, en sevdiğin senin İsmail. Onu kurmaya bakalım böyle. Ne demek var? Kendi yavrusunu kendi eliyle boğazdan kesecek. Kesecek böyle. Yapılır mı bu? Onlar bunu yapıyor işte, peygamberler. Bunun için eşhedül belal enbiya mı? Eşhedül belal enbiya. En büyük musibet, teklif, sıkıntı, çile böyle. Emirler peygamberlere bakmadır. Peygamberlere böyle. Tabi konuya girmeyeceğim fazla. Geldi. Hacer İsmail'i bir giyinir de onu bir gezireyim ben biraz dedi. O da artık gelecek hale gelmiş. Çocuk oynayan çocuk hale gelmiş bu şekilde. Zeynep Mina'yı götürdü orada. Tabi yatırdı, kesmeyi derken Mevlam buyurdu Cebrail'e, Cebrail getir bakalım koç vardı cennette. Habil'in koçu kabul olmuştu, oradaydı böyle. İri ama çok koç, cennette beslenmiş tabi. Onu getirdi, onu böyle kesti. Mevlam buyurdu ki vaad yerine geldi. Yani gönlünden onu muhabbeti kestin. Kestin böyle şey. İbrahim Aleyhisselam oğlundan hasrette ama ona sevgisi çok fazlaymış sevgisi. Mevla bunu kabullenmedi. Yani bir gönüle iki muhabbet sevgi sığmadı muhtemelen. Yani sevgide ortak koşma Mevla'ya bakın. Yani sevgide Allah ortak koşma. Bir ubudiyette ortak koşma, şirk denir buna vardır. Bu da bir küfürdür. İnsan müşrik, kafir olur. Bu da sevgide ortak koşma Mevla'ya. Mevla'ya gönülde sırf Allah sevgisi olacak. Tabi bir zaman geçti. Hadi İbrahim Aleyhisselam yaşlandı muhtemelenler. Yaşı yüzü geçti. O dönemde insanın yaşı uzun olurdu. Yani 100 yaşta ölenlere vaaz olarak genç öl derlerdi 100 yaşta ölenlere böyle. Doğal hava, tertemiz hava, mis gibi hava, hava kirliliği yok böyle. Şöyle o zaman güya baktın mı yıldızlar hem sanki ucunda yıldızlar. Tertemiz bir hava, tam doğal gıda her şey tabii böyle. Doğal gıda, hatta insanların saçı sakalı başı ağrımazdı böyle, beyazlamazdı bile böyle. 20 Mayıs'ta yaşı yüzü geçmişti. Eşi Hazreti Sare, o da 90'a geçmişti yaşı. 10 yaş fark kararlarına vardı. Tabi artık yaşandılar. 20 Mayıs'ta çok malı vardı ama. Yani malı da davarlar böyle. Develeri, koyunları, sığırları çok vardı. Onun da bir özelliği de çok ama çok cömertti. Yoldan gelip geçenleri mutlaka doyururdu. Kim geçse görmüştüm böyle. Evinde her zaman et pişer. Onun bir fırını vardı, taştan fırını. Yere gömülü. Yani aslında bir kayayı oymuş, bir buza sığacak kadar ona bir şey yapmış, fırın şey yapmış, üzerine taştan yine bir kapak yapmış. Devamlı sıcak bu. Yani orada ekmek olmazdı ama. Ekmek bulunmazdı. Süt boldu, et boldu böyle. Süt bol, et bol böyle. Gelenlere su yerine süt, ekmekine et böyle. Derede. Hala devam ediyordu muhtemelen. Ben gittiğim zamanlar Eller kasabasına. Sabah namazdan çıktım. Şöyle baktım. Ellerinde insanlar böyle gidiyorlar. Kimlerle böyle bir sefer tası gibi, kim böyle bir kova gibi, bakır kova gibi böylece ya tencere gibi bir kaplarında sıcak bir şey gidiyorlar. Orada sordum, dediler ki İbrahim Aleyhisselam'ın evinin bulunduğu yerde, aynı yerde. Her gün zengin bir yemek yapmış, her gün. Paylaşmışlar oradaki oranın zenginleri o dönemde. Her gün bir orada bir yemek pişiriyor böyle. Fakat dağıtıyor böyle. Hazreti İbrahim Aleyhisselam misafirsiz sohbete oturmaz da böyle. Gezer, bakar, bulur, yalvarır, götürür evine böyle. Bir ara ardından 15 gün geçti, ne gelen var, ne giden var. Allah Allah, üzülüyor şimdi, ya Rabbi benim ne suçum var acaba? Misafir gelmiyor bana. Üzülüyor şimdi. Zaten kızarız gerçi böyle. Mevlam buna melekleri gönderdi. İzzah aleyhi fekalü selama kâle selam kavmi münkerûn. Tabi uzun gitme bu ayeti okumayacağım. Üç tane melek bir rivayette, bir rivayette daha fazla. Bir Cebrail aleyhisselam, Mikail, İsrafil, üçü bunlar böyle. Genç delikanlı şeklinde gayet tertemiz giyinmiş üç tane misafir geldiler. Selam verdiler. Kale selam. O da İbrahim selamını aldı. Şöyle bir baktı. İçinden dedi kendi kendine kavmi münkerun. Bunlar bilinmeyen bir yabancı bir toplum bunlar dedi. Böyle baktı. Koyur insana değil. Uzaktan da gelene benzemiyor. O dönem uzaktan gelenler belli olurdu. Şöyle yanlar. Tabii şöyle yıkaramaz, günlerce şöyle kalmış, terlemiş, tozlanmış, yanmış, artık üstü başı kir içerisinde, toz içerisinde bitki yanına gelirlerdi. Bunlara baktı, hiç yolculuk eseri yok. Tertemizler, bembeyazlar bunlar. Hem dışarı çıktı, bir buzağı, çabuk buzağı kesti, temizledi bunu. O taş fırına koydu, kızım bir taş fırında, hemen bunu pişirdi. Yani kızarttı orada, püryan diyorlarmış. Bunu orada püryan yaptı, bunu bir tepsiye koydu, hemen getirdi onlara. Hemen getirdiğine koydu, buyurun dedi onlara. Hakikaten takdim ettiler ama buyurun dedi. Yemiyorlar ama. Buyurun alın yiyin, bak dumanı çıkıyor, buza. Bütün buza olduğu gibi böyle. Buyurun yiyin, almıyor. Ferminim hıfe. İbrahim korktu şimdi. Yemeyince korktu. Niye korktu? O dönemde bir emre gelen misafir orada bir şey yemezse kötü amaçlara gelmiştir. O anlama geliyordu böyle. Yani gelen insanın kötü bir şey gelmişse onun yemeni yemezdi. Yemeni yedi mi bir gün ortamı oluyor böylece. Şimdi bu misafirler yemeyince İbrahim Aleyhisselam içine mi korktu? قَالُ لَا تَخَفْ وَبَشْرِ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالُ لَا تَخَفْ Korkma dediler şimdi hocam. Biz de melekiz dediler bunlar böyle. Biz de melekiz, korkma sen. Dediler melekiz ama, melek ama İbrahim Aleyhisselam gönlünden geçti. Evet bunlar diyorlar melekiz diyorlar ama acaba doğru mu? İnsan şeklinde çünkü böyle. Cebrail Aleyhisselam elinde uzayı sıvazladı şöyle. O pişmiş, kızarmış şeyi sıvazladı. Hemen buza ayağa kalktı. Derili. Atladı, koştu şöyle gitmedi. Görünce İbrahim Aleyhisselam, yani ki melek bunlar. Ve beşşirü bi gulamin aleyhim. Ona müjde verdiler. Senin bir oğlun olacak. Hem de alim, ilim sahibi olacak. Yani yüksek makamda olacak, peygamber olacak böyle. Oğlun olacak. Bunlara müjde verince Hazreti Sare, 90 yaşında geçmiş tabi. O da dışarıda. Mehmet-i Kaymetü'nün dışarıda ayakta. Arada perde varmış. O da bunları izliyor. Şimdi bunlara melek olduğunu öğrenince Bir de İbrahim Aleyhisselam'a oğlun olacak diye müjde verince Allah'a heket. Hadi Sara güldü şimdi. Allah Allah. Ne diye bunlar böyle ya? Hebeş'in abi İshak. Bunun üzerine döndü melekler. Ona müjde verdiler. İshak isminde oğlu olacak. Adı belli bak. İmvira İshak'a Yakup. Ondan sonra da Yakup bir torun olacak. O İshak diye oğlu olacak. Ondan sonra da İshak'tan Yakup doğacak yani. Kal, ya veleta. Ay başıma gelir şimdi de. E eli diyor. Ben mi doğuracağım? Ben 90 yaşında. Ben mi doğuracağım? Ben acüzüm. Ben acüzeyim. Yaşlı bir koca karıyım ben bak. Benim yükülmüş. Gözüm görmüyor artık böyle. Kadınım geçmiş. Ben doğuracağım. Ve hatta bali şeyha. Kocam da pirifani. Doğacak dedi. O anda muhteremler Mevlana bir dinçlik verdi içerisine. O anda kadınlık halini gördü. O anda böyle. Genç hanım gibi bir anda kadınlık hale geldi. Adet gördü yani tabii kesilmiş tabii zamanla. Adetini gördü, gençlik geldi. Anlık için olacak tabii. Mevlam bunlara Hazreti İshak Aleyhisselam verdi. İbrahim Aleyhisselam yüzü aşkın, dostu aşkın böylece. Bu istemeden oldu. Olacak ama peygamber olacak. Onun içinden peygamber gelecek. Takdir olmuş böyle. Her ruh belirli. Peygamberler daha tabii belirli. İshak Aleyhisselam yanına da büyüdü bunların. Onlara baktı. Çok itaat etti onlara. Evet onlara baktı. Onların yanında büyüdü. İbrahim Aleyhisselam tabi zamanla Mevla'ya kavuştu. Oraya gömüldü. Eleli kasabasında. Cam içerisinde orada. İçerisinde. İshak Aleyhisselam oraya gömdü. İsmail Aleyhisselam o hayattaydı. O tabi duymadı, gelemedi. Nasıl duysun ki? Zaten bir ayda haber edecek. Bir ayda gelecek. Zaman geçecek. O zaman telafi yok muhtemelen ben tabi. Sonra İshak Aleyhisselam Mekke'ye gitti, Kabe'ye tavaf etti. Hem abisi İsmail Aleyhisselam oluyor, onun durumu anlattı. İshak Aleyhisselam şimdi peygamber oldu. O topluma, civara, yöreye peygamber oldu. Onun da ikiz çocuğu oğlu oldu, ikiz. Önce doğan adını İs koydu, İs. Ayn, ye, sat Arapçada, İs koydu. Arkadan gelen adı Yakup dedi ya Yakup. Yakup akabinde gelen toplu yapış anlamına geliyor. Yani Yakup akabinde gelen arkana geliyor. Önce İs doğdu, arkadan Yakup aleyhisselam o doğdu. İkiz çocuğu oldu. Hazreti İsa İsmail Aleyhisselam'ın kızına evlendi de baba İshak Aleyhisselam böyle. Yakup Aleyhisselam o bekar duruyordu. Bir gün dedi ki İshak Aleyhisselam oğlu İsa. Hazreti İsa onun mesleği avcılıktı. Her gün ava giderdi. Cesaretiydi, çöl insanıydı. Biraz da güçlü, kuvvetli, hatta biraz da yani barbar mı yapısı var bu şekilde. Geyik avlardı böyle. Yakup Aleyhisselam da daha peygamber değil henüz zamanında. O da koyun bakardı. Sürüsü koyunlar vardı. İshak Aleyhisselam'ın son zamanlar gözüne perde geldi. Gözü kapandı, görmeme başladı. Bindik oğlu İsa, büyük oğluna. Yani büyüktü de bir saat önce doğmuş mesela. Neyse. Dedi ki ona İsa dedi, canım dedi, bir de geyik eti istiyor şöyle, kızarmış, pürün olmuş eti canım istiyor. Ama bir dedi, bir geyik dedi, avlarsan dedi, çok boğulmuş o yörede o zaman geyik. Bunu da pişir bana getirir, kıza getirir bana bahtarım dedi böyle. Sana dua edeceğim ben dedi böyle. Böyle bana bir dua hakkını vermiş, dua edeceğim sana dedi, sana bu dua edeyim dedi böyle. İshak Aleyhisselam o iyisi daha severdi. Hanımı da Yakup'u sevmiştir Mustafa Efendimiz'e. Şimdi hemen öyle okun yayını aldı. Gereken ok aletlerini aldı. Ava gitti. Dedi ki annesi şimdi, yani hanımı İsa Karasayam'ın, Yakup'un annesi. Yakup'a gel. Yakup dedi, baban canına bir et istemiş, geyik istemiş. Sen dedi hemen bir koyun kes, bunu temizle, pişir bunu, kızart, getir dedi, sana dua etsin baban dedi. Dua çekme dedi. Hemen tabii o bir koyun kesti, temizledi, taşlığına koydu, pişirdi, getir baba seninle. Buyur baba dedi, sana getirdim dedi böyle. O da yedi bunu, dua etti. Allah sana peygamberlik makamını versin dedi böyle ona böyle. Peygamberliği. Ona Allah sana çok bereket versin malına dedi böyle. Yani hem peygamberlik hem de Allah bana bereket versin dedi. Ona dua etti ona. Tam doydu, reis geldi, geyik yakalamış. Bunu kesmiş, kızartmış, getirdi. Oğlum ben yedim şimdi, karnım tok. Nasip oymuş dedi böyle, oymuş rızkım. Dua et, onu yaptım dedi. Sana başlamı yaparım inşallah dedi böyle. Dua etsem olmaz muhteremde. Duanın bir işareti vardı duanın böyle. Her zaman dua olmaz böyle. Mevlam birisinin duanı kabul edecekse, o kişiye Mevlam dua isteğini verir. İçten bir dua mı? İçten beri gelir, birden bir içten gelir böyle şey. Efendim bana dua et. Allah olsun şu efendim. Hemen kabul oldu mu? Peygamber bile olsa hemen dua olmuyor kabul böylece. Onun bir vakti saati vardı böyle. Gönüle o doğuş gelir, gönüle böyle. O gönüle gelir, ilham verir böyle böyle. Ona dua edilir. Şimdi biz Yakup'un bu iş yaptığını görünce ona karşı bu düşmanlık belledi. Niye sen daha önce böyle yaptın? Dedi ki ya benim haberim yok, bilmiyorum ben dedi böyle. Annem bana böyle emretti, ben de böyle yaptım. Özür diledi, af istedi, bak biz biraz güçlü, kuvvetli, daha sert mizaz yapılıydı. Yakup Aleyhisselam çok yumuşaktı kendisi. Ben seni öldüreceğim dedi buna Musa böyle. O da öldürme korkusundan dışarı çıkamadı. Hep annesi babasına baktı böyle. Babası ölümünden sonra dedi ki annesi buna, oğlum dedi Yakup, sen burada durma dedi böyle. Şam'da benim erkek kardeşim var dedi böyle. Senin dayın dedi. Hiç onu görmemiş. Oraya git dedi. Hem orada evlenirsin dedi böyle. Sen oraya git. Bu dedi, iyi seni mutlaka öldürür dedi burada böyle. Bu Şam'a gitti. Dayısının bu 10 yılında kaldı. Orada dayısının kızıyla evlendi. Orada epey kaldı orada. Mal mülk sahibi oldu. Koyunları oldu, davarları oldu. Bir gönlüne geldi ki yine ben gideyim dedi Elin kasabasına, vatanıma gideyim Filistin'e de böyle. Kalı bayağı mı? Çobanları da var. Oğulları oldu. Yakup Aleyhisselam'ın. Yusuf Aleyhisselam'ın doğmuştu o, küçüktü o. Bünyamin en son doğdu Bünyamin'e. Aldı bunları. Kenarına geldi ama korkuyor ama. Biz birden buna saldırır mı? Kılıçla, okla vururum derten böylece. Ama onu el kaldıramaz ona. O yapma şekilde böyle. Biz de sonra pişman olmuş bu yaptığına. Üzülüyormuş ama böyle. Gelince sevindi. Buna sarıldı, ağladı. Barıştılar, iyi geçtiler. Ondan sonra yakalanırsa peygamberlik verildi orada. Peygamberlik verilince reis yine buna kıssandı. Ama hikmeti var tabii böyle efendim. Hikmeti var tabii. Elde değil, boş değil bunlar tabii. Dedi ki Yakup'a, sen gurbette çok kaldın. Ben burada kalmıştım. Şimdi annem sana ama dedi, ben gurbette gideceğim. Yok ben gideyim, olmaz dedi böyle. O aldı çoluk çocuğunu, ona tabi onları aldı onları. Kuzeye doğru gitti, Anadolu'ya gitti yani böyle. Suriye geçti böyle. Tabii geçti. Yakup Aleyhisselam'ın soyundan çok peygamber geldi. Yusuf Aleyhisselam başta olmak üzere çok peygamber geldi. İsa soyundan peygamber gelmedi. Onun büyük oğlu Rum'du. Ondan sonra Rumla deniyor işte. Ondan sonra Rumla geldiler. Onun bir oğlu daha vardı Muste'ye. Onun torunu Eyüp Aleyhisselam'ı muhtemelen belli. Onun torunu Eyüp Aleyhisselam Hazretleri belli. Onun torunu. Onun soyuna tek Eyüp Aleyhisselam geldi. Hıysın soyundan. Eyüp Aleyhisselam Hazretleri sağlığı yerinde, sıhhati yerinde, huzuru yerinde Mevlam ona çok mal verdi o zamanlar. Çok mal verdi ama. O zamanki mal da tabii şöyle ne mal olacak bir mal? Altın gümüş yok. Bina değil orada. Hayvanlar böyle. Koyunları, keçileri, artık deve neyse o yerde yaşayan hayvanlar. Çok ama fazla vardı malda böyle. Bunların hepsini çobanları vardı, cahyaları vardı. Aramıştı bunları. Kendisi hiçbir şey ilgilenmezdi böyle. İbadete meşgul durmadan böyle. Namazını kılar, halkı dinçten davet eder, baş zamanda ibadet eder, Allah hukukundan ağlar, gözleri yaşlı, gelim geçene karnını doyurur, kim neyse hemen verir, fazlasıyla verir, verdikçe Mevlana verir, akarsu gibi. Verdikçe Mevlana verir kendisine, akarsu verirsin, arkadan buna gelir böyle. Ama dereye verme arkadan gelmez, verdim, eksilir. Şeytan şimdi buna karşı çok kim besledi Eyüp Aleyhisselam'a? Neye besledi? Peygamberden önceki dönemde cinler, şeytanlar gökleri çıkarlardı. Gökleri çıkarlardı. Onların yardımcısı ısıdan. Hafifler. Havadan da hafif. Nasıl ısı havadan hafif oluyor? Hava da hafifle böyle. Çıkardı, yukarı çıkarlardı. Demek ki cinler, şeytanlar havası yaşıyor, havası yaşıyor ama dönemler. Bunlar birinci semadaki melekler yanına giderlerdi. Onların konuşunu dinlerdi. Onlar cinler, şeytanlar, melekten konuşan dinlerlerdi. O dönemde işte kâhinlik dediği bir meslek o dönemde. Bu cinler duydukları böyle sırları meleklerden gelip bu dostlarına, kâhinlere söylerdi bağlantı kurduklarını. O zaman gerçekten kâhinler bazı sırları bilirlerdi böyle. Peygamber doğduğu gece Aleyhisselam Hazretleri'nin onlara bu yasaklandığından nasıl çıkamadılar. Şimdi tabii şeytan da, iblis yani şeytanın başı, o da çıkıyor göklere. Bakıyorum gökteki melekler hep onların konuşmaları Eyüp Aleyhisselam, Hazreti Eyüp'ten konuşuyorlar böyle. Durmadan ibadete gidiyor, göğe gidiyor. Bir insanın yaptığı ibadet eğer Allah katına kabul olursa o göklere çıkıyor muhtemelen. Göklere çıkıyor böylece. Durmadan böyle namaz, ibadetleri, zikri, şükrü, artı hayırları, hasenatı durmadan hep kimin bu? Melekler bakıyorlar, kimin bu gelen? Geçip gidiyor, yukarı gidiyor, arşa gidiyor onlar. Kimin bu ibadetler? Eyüp'ün. Melek götürüyor bunları ama. Kimin Eyüp'ün, Eyüp'ün durmadan gidiyorlar. Şeytan bunları gördü, meleklerin konuştuğunu duydu. İçinde bir hırs. Acaba ne yapsam da ben Eyüp'ü yoldan çıkarabilsem, bir şey yapabilsem ona, ona bir zarar verebilsem, yani ibadetini onu kessem, yani bir dert, bela ona verebilsem de ama veremez Allah izin vermezse. Şeytan Allah'a yalvardı. Ne olur Rabbim bana izin ver. Bu Eyüp kulunun malı çok. Malı çok. Geçim derdi yok. Geçim derdi yok. Bu ibadeti durmadan böyle. Ya Rabbi bu senin ihlas kulun değil ama dedi ver şimdi. Mevla'ya böyle. Malı çok. Geçim derdi yok. Bunu şifa ediyor. Bana izin ver Rabbim. Onun malımı helak edeyim. Baktığı zaman hali değişir. Tabi Mevlam biliyor kulunu ama imtihan gereği Rabbimin takdiri böyleymiş. Rabbim izin verdi iblise şeytana. Elini gelen yap dedi. Benim kulum değişmez buyurdu böylece. Şeytan alınca bu izni şimdi topladı cinleri. Biraz da ifideler, ifrit, ifrit böyle. En güçlü cinler ifritler, en belalıları muhtemelen. Hatta Hüseyin Aleyhisselam Hazretleri Belkıs'ın tahtını bana kim getirdi deyince ifade ki eni atik dedi. Ben getiririm dedi. Yerine kalkmadan. Halbuki ben girmem. Yani sanadan, yemin bak sanadan Kudüs'e Belkıs tahtını getiririm ben de böyle. İfrit, cin böyle bunlar. Cinler çok kuvvetli muhtemelen. Hüseyin Aleyhisselam ordusunda bunlar vardı. Böyle 40 kişinin taşımadığı kazanı bir cin kaldırdı, taşıdı böyle. Çok kuvvetli cinler böyle. Ama Allah izin verirse olmazlara verebilir bunlar bu şekilde. Şimdi öyle izin verince topladı şeytan ifritleri, topladı cinleri. Bunlar ne yaptılar? Ne kadar malı mülkü varsa çobanlı hep dair bu şekilde. Bir nefes üfleme böyle. Ateş yadılığı için bunlar. Böyle onlar üfleyince hasıl geldi hayvanlara böyle. Düşten ölüyor, düşten ölüyor, çobanlar ölüyor, şu o deken böyle. Hep söylüyorlar. İblis başları. Tabii bu artık seviniyor böyle. Oh, uçuyor yine. O kadar sevinçten böylece. Artık hiç malı kalmadı Eyüp Aleyhisselam artık. Her şey gitti. Bir çoban şeklinde ağlara geldi. Ya Eyüp, ya Eyüp. Namaz kılıyormuş. Ses yok. Ya Eyüp, ya Eyüp derken Eyüp Aleyhisselam kim o? Ağlıyor ama. Ah Eyüp, ah! Hayvanlara, insanlara, çobanlara hastalık geldi. Tek ben kurtuldum aralarında. Bir tek canlı hayvanın kalmadı, balın kalmadı, adamların, çobanların kalmadı dedi, ağlıyor o şekilde. Efendimiz'in baktığı ona, madem Mevlam böyle bir musibet verdi, eğer iyi olsaydı sana da geri döverdi. Sen sağ kaldığına göre, demezse iyi bir insan değilsin bu şekilde böylece. Ama Eyüp de bir şeyin kalmadı. Onlar dedi ki benim, o benim değildi. Allah'ımın zelcali. Emaneti bende. Emanet aldır Rabbim, rızkımı Rabbim verecek benim. İşim hafifli de benim işim bu şekilde böyle. Allah'a ben, namaz durdu gene ben. Şeytan baktı, Allah Allah. Hiç ama hiç zerre kadar gönlü sarsılmadı, üzülmedi hiç böyle. Hiç değişmedi ama. Hiç şey değişmedi. Allah'a güvenim, Allah'a güvenmişim. Allah'a güveniyor böyle. Hiç değişmedi. Şimdi melekler derler ki iblise şimdi ne oldu? Bak malı gitti. Bak değişti mi? Değişmedi. Dedi ki eğer dedi Rabbim bana izin verirse dedi. Evet değişmedi ama dedi. Bunun oğulları var. 10 tane çocuğu vardı. 3'ü kız, 2'si erkek. Hepsi yetişkin. Onlara güveniyor dedi. Onlar beni bakarlar diye onlara güveniyor dedi. Bana Rabbim izin verirse dedi, onları da öldürelim. Bakmaz değişir ondan sonra. Rabbim meleklere söyleyin, onu da yapsın bakalım. Rabbim izin verdi. Aslında imtihan Allah'tan Celle Celaluhu. O bir sebep. Biraz da inşallah duralım nedir sebep muhterem. Bir insan ölecek falan yaşında ama bir sebep lazım. Ne olur sebep? Güneş çarpar, hava çarpar, araba çarpar, cin şeytan çarpar, hatta bir mikrop da. Gözle görülen mikrop böyle. Hatta virüsler, mikroptan bin kat daha küçük virüsler böyle şey. Hava tam dolduruyor böyle şey böyle, virüsler böyle. Rabbim bakınız, yani mikroptan binlerce kat daha küçük bir virüs mikrobu ölüme sebep olabiliyor muhtemelen. Yani insan hava çarpabiliyor, güneş çarpabiliyor, araba çarpabiliyor, bir mikrop sebep olabiliyor, insan sebep olabiliyor. Şeytan da, cin de Allah izin verirse sebep olabilir muhtemelen böyle. Olabilir böyle. Kulun eceli gelmemiş, sağlık saati korunacak, ona bir şey zarar vermez. Mevlam izin verince yine çağırdı ifritleri, cinlerin ele başlarını çağırdı yine iblis gene. 10 tane yavrusu ilim okurarken beraberce, o Hocalar da varmış, başlarına varmış, birkaç tane hoca da varmış. Evlerini salladılar, ev yıkıldı, üzerine yıkıldı, üzerine hemen. Ev. Yani cinler, bir de cin bir evi sallar muhtemelen böyle. Sallar böyle. Yani zangınlı ev sallanır böyle. Bazen mesela çatıda mesela çatır şutur eder böyle, gürültü yapar, kapı açar kapar, ses gürültü çıkarırlar, cinler. Ama Rabbim izni vermezse yapamaz, o da var böyle. Çatı çöktü, 10 tane yavrusu Eyüp Aleyhisselam'ın orada öldüler. Yine şeytan geldi, başka bir kıyafetiyle ağlara geldi, Eyüp, Eyüp! İbadet ediyor, Allah zikrediyor o günde. Eyüp, Eyüp, neyse ne var? Abi, Eyüp, bir görsen ev yıkıldı. Çocukların kimin başı koptu, eli koptu, ayağı koptu, karınları yarıldı, başlıkları dışarı çıktı. Bağıra bağıra öldü çocukların böyle. Ah bir görsen böyle, dayanamazsın böyle. Çok feci öldüler. Elli olmadan gözden birkaç damla yaş geldi böyle. Düşündü ki, ben yalnızdım, ben dünyaya yalnız geldim, çıplak geldim, Rabbim bana bir eş hanım da verdi böyle. Mal verdi Mevlam bana, o şükre bana Mevlam verdi, onları ben kendim kazanamadım böyle, yani yaratamam ben size bir şey böylece. Mevlam bunları verdi, yine Mevlam aldı, o halde ben onlara bir bekçisiydim, bakıcısıydım, dedi ki senin işine gidiyordun böyle. Sen de şeytansın bu sefer. İlmiş şeytansın sen. Sen benimle uğraşma, işine git. Ben Rabb'in işine karışamam. Mülk onundur, dilin yapar. İbadetine devam ediyor gene. Tabi şeytan yıkıldı. Allah Allah. Bütün malı mülkü gitti. Hiç kalbinde zerre kadar bir tepki olmadı. 10 tane yavrusu feci öldüler. Elinde olmadan bir damla yaş geldi ama Allah'a teslim oldu. Hiç gönlü bozulmadı. İbadetine devam ediyor. Melekler tabii yine orada şimdi bunu görüyorlar melekler de. Dediler İblis'e ne oldu? Bak Eyüp değişti mi bak? Dedi ki şimdi evet malı yok, eladı yok ama bedeni sağlam, sapasağlam, sıhhatli kendisi. Bedene güveniyor. Çalışırım, ekmeğimi ben kazanırım diye bedenine güveniyor işte, sağlığına güveniyor böyle. Bana Rabbim izin versin, onun sağlığı eline gitsin, hastalandırayım ben onu, Allah bana izin versin. Ondan sonra bak ne olacak şimdi bakalım. Nasıl unutur Allah unuturuyor işte abi. Rabbim buyurdu ki izin verdim, söyleyin İblis'e. İzin verdim buyurdu. Eyüp Aleyhisselam uyurken ağzına buna bir nefes verdi böyle. İblis. Ateş yağdığı için, ateş gibi böyle, evren içi böyle bile yandığı için böyle, ateş gibi oldu. Önce iç organları hastalandı. Ciğeri, kalbi, böyle iç midesi, içleri yandı, yandı, iştah kesildi. Hasta bitkin bir hale geldi. Sonra dışına vurdu hastalığı, dışına hastalığı vurdu. Bütün bedenin baştan başa yaralar oldu. Delinde akıntılar, irin akma falan başladı. Tabi hasil bir hale kaldı. Bunu gören komşuları dediler ki bu sefer eşi adı Rahima eşi. Tam sadık ama böyle. Dediler ki bunu dediler buradan çıkaralım. Onların o andaki inancına göre o hastalık salgın geçici bir hastalık. Korktular hastalığından korktular. Bu hastalık bir de bulaşır korktular. Bunlardan çıkaran bunları böyle. Bunlar yardım ettiler. Şehir dışında bir mağaraya, Urfa'da mağara. Hala duruyor. Ya dili alışın mesela mağara. Oraya bunu götürürler. En yakınları bile ondan koptular, terk ettiler bunu. Hastalığından korkarak, yani bize bulaşmasın diye ondan korkarak bunu da terk ettiler. Ve de eşi Hazreti Rahim'a o buna sadakatle bağlı kaldı. Mal mülk yok tabii, bir şey yok. Yani eşinin tabii zamanda bazı takılı varmış. Altını, gümüşünü bunda varmış böyle. Bunları tekrar sattı. İyice kaldı, getirdi bunları. Ama bitti bunlar. Bunlar bitti muhteremler. Kadın da aç, yersem aç. Eğer barası ekmek yiyemiyor böyle. Süte veyahut da suya bu ekmeğe doğruyor. Onun bozuk kıvamında karışık bulamaç gibi yapıyor. Ağzına kaşıkla veriyor, yaptığı yerden veriyor. Altını tabii temizliyor. Bunu bakıyor. Yersem aç şimdi, gene aç. Ne yapacak? O yakın bir köye gitti. Baktı bir haneye, baktı ki zengine benziyor. Onlara yalvardı. Ben de size hizmet edeyim dedi. Evinizi sileyim, süpüreyim, bir işini yapayım. Ben ekmek verir misin bana biraz? Peki dedi bunlar da. Oraya hizmete gidiyordu. Daha başka hizmete gidiyordu. Bunu ekmek veriyorlar, süt gibi bir şey veriyorlar. Bu da geliyordu. Bunlara bir toprak, tasta bulamaç yapıp boza kıvamında orasına bakıyor böyle. İyi bırakın Hazretleri sırt uzatıyor. Gözleri, kalbi, dili kaldı sağlam. Kalbi hep Mevla ile, dili hep Allah'ın zikriyle yaptığı yerden ibadetini yapıyor. Hep Allah'ı zikrediyor. Aradan 7 yıl geçti. 7 yıl geçti böyle. Gündeki eşi Hatır Rahim'a Eyüp be, Allah'ın peygamberisin sen. Ama çok mucize gördü ondan böyle. Çok mucize gördü. Allah'ın sen peygamberin ne olur? Dua et de, ben de amin diyeyim. Rabbim sana şifa versin. Bir durdu. Dedi Rahim'a, kaç yıl oldu ben hasta olduğum? 7 yıl. Kaç sene yaşadım sağlıklı? Şu kadar. Utarım Mevlam'dan beri dedi. Daha yeni hastayım ben. 18 yıl çekti bu muhtemelen böyle. Şimdi melekler dediler ki İblis'e bak ne oldu? Bak Eyüp sağa da gitti. Her şey gitti. Her şey gitti. Bak yine Allah unutmuyor. Sabrediyor. Bir defa ah of demeyi hiç böyle. Hiç ama hiç böyle. Bırakın ahu demeyi dua et mi utanıyor Allah'tan. O durumda böyle. Dedi ki şimdi İblis 10 bölüm kafir. Dedi ki karısına güveniyor, eşine güveniyor ama. Dedi ben dedi onu eşinden onu ayırayım onu. Yalnız kalsın da aklımıza bakayım ben. Eşinden ayırayım ben onu. Aklımıza bakalım. İblis şimdi bütün gücünü nereye verdi? Eşini ayartmaya, ondan koparmaya. Bir gün yine kadıncağız hizmet etmeye giderken birisine yolda önüne geçti. Yaşlı pirifani gibi şeytan onu gördü böyle. Başlarına koca sayıkları sarmış, cübbeleri girmiş, sakalı bırakmış, elinde bastonu böyle önüne geçti. Dedi ki, bacım dur bakalım, kızım dur bakalım. Dedi, ne var? Sen kimsin? Nereye diyorsun? Ben de Eyüp peygamberin eşi hanımıyım, zevcesiyim böyle. Ona da ekmek almaya, bulmaya gidiyorum, çalışmaya gidiyorum. Ben aslında yani öğüt nasihat dedi, sen Eyüp'e yaklaşma dedi böyle. Onun aslında geçici bir hastalık, bulaşan bir hastalık, hastana bulaştır, sana yazık olur dedi böyle. Başlayan daha dedi, ne güzelsin dedi, sağlığın iyi dedi, çok güzelsin dedi. Çok da güzeldi muhteremler. Neden güzeldi? Dedesine benzemiş, çekmiş. Yusuf Aleyhisselam'ın torunu oluyor. Yusuf Aleyhisselam'ın oğlu Efraim vardı, onun kızı. Dedesine çekmiş. O yörede, belki o anda dünyada onun işi yoktu güzellikte. O kadar güzelmiş böyle şey. Başına kim kadar güzelsin, kim olsa seni alır, kapışlarlar seni. Sen eve yaklaşma, yazık olur sana böyle. Ağladı kadın böyle. İyi günde ben onu seviyordum, o beni seviyordu. Şimdi ben nasıl bırakırım ben onu böyle böyle? Ölürsem orada öleyim ben dedi böyle. Bak da şeytan ayıramıyor. Gene aradan birkaç zaman geçti. Yine şeytan önüne geçti bir gün. Yanında başka bir şeytan, genç bir şeytan ama insan şeytanı tabii. Çok yakışıklı bir genç ama şeytan, öbür şeytan. Çok yakışıklı böyle. Gayet böyle yani sanki bir ağabey, patron böyle, bir derebeyi gibi böyle birisi. Dedi ki şimdi bu yaşlı olan şimdi İblis yani Bak dedi, sen de Yusuf'un torunuz değil misin? Yusuf'un torunuyum dedi böyle. Ben de sana davet teklif etmedim, ben dinlemedim ama bak bu dedi işte filan filan kabilelerin reisi, milletin başı şu bu. Şöyle böyle malı mülkü var böyle. Seni bırak evi dedi, ben sana bunu yapayım dedi. Yani her tür altın, gümüş dolara verdi. Rahat edersin bu şekilde. Tabii gene razı olmadı muhteremler. Onu kabul etmeden tabii gene. Ben de eşime bağlıyım, onu bırak, ben terk etmem dedi böylece. Şimdi şeytan tabii artık bu son kozları şimdi bu. Son kozları, bunu da kaybetti. Düşüyor, taşınıyor. Başka bir şey yok kafirin. Başka bir şey yok böyle. Aklına bir şey geldi. O dönemde bir kadın bir yerde zina ederse, yakalanırsa orada, kim bunu yakalarsa, bunun saçını keserlerdi. O dönemde saç, ölür tabii saçta, uzun saç, ölür saçlar. Bir kadın bir yerde zina etti mi, orada yakalandı mı, yakalayan bir şey karışmazdı. Onun saçını keser, diktir, saçtan keserdi. Şimdi ne yaptı bakın şeytan? Artık en son kozu bu şunu bu kendisine böyle. Bu Hazır Rahim'a kime gidiyorsa hizmet etmeye oradaki birkaç kişi gidiyordu. Kadından birinin de saçları dökülmüş saçları. Eşi de bazı bunun başına vuruyormuş yani saçları için böyle eşi de. Bak saçını dökülmeden yani beğenmeme falan böyle bir şey yapımına karşı. Onda üzülüyormuş. Ne olacak halim? Yani bir eşim boşar. Ya korkuyormuş kendisi. Şeytan bunu tabii anlıyor, duyuyor, araştırıyor. Kadına geldi. O kadına geldi şeytan. Dedi ki, ben duyduğuma göre dedi, eşin uzun saçlı kadını seviyormuş. Senin saçların döküldü. Dökülmeye devam ediyor. Bak, eğer sen bir saç buna eklemezsen saçlarına, konusunu boşar. Ama kim bana saçını verir dedi. Kim verir dedi bana. Dedi ki buraya geliyor bir kadın, Rahim'e de bir kadın geliyor ya. Onun saçları çok gür saçları böyle. Simsiyah böyle, parlak. Gür saçları var. Sen ona dersin ki dedi, eğer saçlarına kesip bana verirsen ben sana yardım ederim. Ekmek veririm. Yoksa vermem dedi böyle böyle. Tabii kadın şimdi sevindi. Zavallı Rahim'e gene İbrahim baktı, altını temizledi, rahatını yatırdı, suladı. Yani ekmek almaya gidiyor. Yani ekmek gelemiyor tabii, çalışacak orada. İş yapacak orada. Kadına gitti, kadın sert şimdi onun buna böyle. Hiç yüz vermiyor. Allah. Şimdi selam kelam, dedi ki şimdi aç bakayım başını. Aç tabii kadına. Baktı saçlarını gerçekten gür, parlak, siyah saçları. Dedi ki, bak benim selam bu şekilde. Senin kocan da hasta, senin kocan. Yani senin kocana kadın saç gerek diyor, gerekmiyor senin kocana. Bana bir hizmetçi girer senin kocana. Eğer senin saçlarını kesip bana verirsen dedi, ben sana burada işçi veririm, daha çok ekmek veririm ben sana, katık veririm böyle. Yapma etme, o zaman defa git, vermiyorum da bu şekilde. Şimdi başlığa gidecek, uzakmış öbürleri de. Kocası onların bir şey gıda bekleyecek bekliyor. Artık çaresiz peki kesti de böyle. Aldı makası, köfte iki örgü varmış, onları kesti. Buna daha bol verdi, biraz para da verdi, bunu gönderdi. Gönderdi ama iblis tabii orada görüyor bunları şimdi. Hemen eve geldi Eyüp Aleyhisselam'a. Eyüp, Eyüp! Bağırın dışından. Ne var iblis? Tanıdı. Ne var iblis? Ah Eyüp ah, inanmazsın belki bana ama biraz sonra gerçeği görürsün, hem ağlıyor. Eşliğini yakaladı, zinadaki yakaladı, eşliğini yakaladı böyle. Saçını kestiler. Durum bu şekilde böyle. Yok benim eşim hanım yapmaz bu şekilde. Yattı yanım tabii. Dedi, gelince de bir baksın, başına baktı böyle. Görürsün bunu bu şekilde. Diyorsan tabii inanmasa da gene ne olur ne olmaz böyle. Baktı eşi geldi. Bir boşaya tabi bağlıyor, getiriyor. Hemen onları ufaladı, işte süte karıştırır, onlara mamale kattı böyle. Bu da kuvvetini getirdi. Doğurdu şahı, soda kendisini, süt içirdi. Dedi ki Eyüp Aleyhisselam, Rahim Ebe dedi, çoktan ben senin başını saçını görmedim. Aç bakayım başını bir saçlarını göreyim. Eyvah! Şimdi Rahim'e vuruldu şimdi. Yani suç, tek suç o zamanlar böyle. Hani zinadan saç kestiriyor o dönemde. Eyüp de aradığım başım yok, ilaç. Ya Eyüp şu derken yok, ilaç başını açtı. Dön bakayım, döndü. Ya Rahim Ali, buna başıma geldi şimdi. O zor göleyi var sonunda. Buna başıma geldi. Demek bu gerçekmiş. Demek sen böyle bir şey yaptın. Eyüp, vallahi, billahi, Allah'a emin ediyorum ve yapmadım böyle bir şey böyle. Bunun böyle böyle. Ama onu o zaman şeriatında o şekilde böyle, ona şimdi 100 topu vurması gerekiyor. Onu şeriatına böylece. Vurması da vacip oluyor yani, diyebilirsin böyle. Dedi ki, Rahim'a senirsen de, benim dedi Allah'ın verdiği şeriata göre, emre göre dedi de, seni zina etmiş sayılırsın şu anda, 100 topu vurmam lazım sana şu anda. 100 topu vurmam lazım sana şu anda. İyileşirsem, ben sana vuracağım, iyileşirsem. Üstüne vuracağım. Dedi ki o da iyileş deyip sen vur bunu bana. Mevlam buyuruyor bir Kur'an-ı Kerim'inde, Sad suresinde 41-44'te Abdun Eyyub'e Vesir Abdun Eyyub'e Habib Muhammed'im kulumuz Eyyub'i de an. Vezkür Abdena Eyyub'e Abd kulumuzu. İznada Rabbi eni besen şeytanı Yunus bin ve azap. 18 yıl sonra Eyyub Aleyhisselam Allah'a yalvardı. Niye yalvardı? Artık diline hastalık sürer diline böyle. Dil ağırlaştı. Artık ibadet edemiyor, zikir yapamıyor diline böyle. Buna güç geldi bu işine bu. Allah'ım işin şeyini de biliyor. Şeytan bana da böyle dokundu. Aza bile, güçlükle böyle. Yani onun sen sevap kıldın. Böyle başıma geldi. Ve Erhamur Rahim'in başka tekimine geliyor. Sen ya Rabbi bilirsin. Sen Erhamur Rahim'isin. Yani sen bilirsin. Yani şover demedi ama gene böyle. Erhamur Rahim'in. Mevlam buyurdu. Ürküt bir işteki ayağının topunu yere vur. Yattığı yerde. Yalnız ama eşi yok anlaşıldı böyle. Ayağının topunu yere vur. Hazen muhteselün baridün ve şerab. İki tane su çıktı. Sağına vurdu. Sağına yattığı yerden böyle. Topunu yere vurdu. Sağ vurduğu yerden sıcak su çıktı böyle. Belan buyurdu. Hazen muhteselün bu süre yıkan. Baridün ve şerab diğer de soğuk, tatlı, çok güzel bir su, şivalı su. Onu da iç Mevlam buyuruyor böylece. Eyüp Aleyhisselam böyle, sürüne sürüne böyle, o sıcak ılık su yani ona böyle, nereye dokunsa dışarı iyileşim. Hem böyle böyle. Elini yaptı, avucunu aldı ondan sonra sürdü. Dışı derisi eskiden daha güzel oldu dışı böyle. Daha derisi güzel oldu, parlak oldu. İçi hasta ama. Ondan sonra da avucunu aldı, başladı soğuk su içmeye. İçtikçe, of, elhamdülillah böyle. Bir nefes alıyor ki, of, rahat böyle. Kalbi çalışıyor böyle. Mide çalışma başladı böyle. Bütün böyle sistemleri çalıştı, içi rahatladı böyle. Serinledi içerisinde, dışarı iyileşti. Ne yaptı? Abdest aldı, döndü şükür namazına. Allahu Ekber. Döndü şükür namazına, namazı durdu, namaz kılıyor. Peygamber namazı tabii. Bir de şükür namazı artık, nasıl bir namaz tabii. Eşi Hazreti Rahim'e geldi. Bir boş elinde. Biraz da geç kalmış, hızlı da gelmiş, acıkmıştır eşim altını temizlik lazım derken. Bir baktım mağaraya, içeride bir yabancı, akız dönük namaz kılıyor. Allah Allah, buraya kimse gelmez diyelim. Korkar da bundan buraya mağaraya gelmeye. Hastalıktan kim acaba namaz kılıyor? Size giremiyor. Şöyle bekliyor, dışarıda bekliyor. Ama da bitsin de ona izin içecek. Bitmiyor namazı. Artık sabır edemiyor. Sabırsız ediyor ki Hazreti Eyüp'ü düşünüyor. Derken Eyüp Aleyhisselam selam verdi. Arka dönüp dedi ki sen kimsin dedi. Buraya girdin. Ben de Eyüp'ü ziyarete geldim burada şimdi kocası. Tabii sesi değişmiş. Hastayken boğazda yaraydı. Gıcıklı ses geliyor böyle. Zor konuşuyordu. Şimdi her şey iyileşti. Gayet tatlı sesi daha gençleşmiş şekilde arka dönük ama dedi ki ne olur çıkar mısın biraz dışarıda böyle ben de kocama bakacağım biraz dedi böyle. Bu ihtiyacı var onun dışarı çıkar mısın? Ya işim yok böyle işim bu. Sen de git buradan böyle. Yani kocanla ölmek üzere dedi böyle. Zaten hasta, içi hasta, dışı hasta, her tarafı hasta yara. Kimse onun yüzüne bakmıyor artık. Bırak sen git ona dedi. Onun sana fayda yok. Başta ağlamaya. Ne olur Allah aşkına sen buna çık da ben kocama bakacağım. Evvel sen bunu imtihan atışın bu şekilde böyle. Eşini. Baktı ki gerçekten bu şekilde. Ondan sonra hemen dedi ki sen de Eyüp'ü tanır mısın? Şöyle bir dikkate baktı. Eyüp Aleyhisselam kolesi yok orada böyle. Bir o yabancıya baktı. Sanki sen Eyüp'ün eski halindeki insan gibisin bu şekilde. Ama Eyüp nerede? Dedi, Rahim Eyüp benim dedi böyle. Bana bir şifa verdi böyle buyurdu. Ben şifa verdi, geldi de böyle. İçeri girdi. Tabi bir hasta giderirler. Allah şükür ederler. Anlaştılar bunlar. Şimdi sıra geldi Eyüp Aleyhisselam'ın yemini. Yüz denek vuracak işte böyle şey. Dedi ki Eyüp Aleyhisselam, ya Rahim'e biliyorsun, sana ben yemin ettim, 100 denek vuracağım derekten. Şimdi bunu yapmamız gerek böyle. Evet, sen bu kadar beni baktın, bu Allah emri ama bu şekilde. Peki dedi, ben de sana bir sopa bulayım, sen vursun sopayı bana. Böyle Cebrail'e göndererek buyurdu ona. Ve dedi ki, ضِيْفًا اَضِبْ بِهَا وَلَا تَحْنَسٍ. Ve o dedi ki, ضِيْفًا demet. Yani burada ele bir demet al. 100 tane sap. 100 tane sap böyle. İnce çubuk olsun, baş sap olsun böyle. 100 tane sap al, bunları bağla, bir demet yap böyle. فَضِرْبْ بِهِ. Onunla vur. Bir kere vur böyle. 100 sopa ya böyle. Vur. Vela tahnes, yeminini bozma. Yemin yerine geçtim, yemin bozma, bir kere vurun bu şekilde böylece. Hemen topladılar böyle, eşine beraber, 100 tane ince ince sap topladılar, bunları birine bağladılar, bir avucuna sıkacak kadar böyle. Lıs bir demet sıkacak kadar böyle, ona böyle bir kere bir yavaş yavaş bir kere vurdu böyle. 100 denek vurmuş oldu böyle, yemin yerine gelmiş oldu. Vela bir İnna vecetna sabiren, Allah biliyor, bu Eyüp'ü biz bulduk sabiren buyurduk. Sabredici buyurduk, sabredici böyle. 18 yıl hastalığı ama. Bütün malı gitti, evlatları gitti, her şey gitti. Hiç ah oh demeden sabretti. Ni'mel abd. İnne evvab, ne güzel kuldur o. Elhamdülillah. Sonra ayet-i kerime geçti orası, atladım orası muhtemelen. Mevlam buna evlatlarına tekrar verdi muhtemelen. Evlatlarına Mevlam uyutur gibi öldürmüş onları böyle, bilmiyor ruhlar kendilerini. Onlar Rabbim tekrar dirildi. Bir misli daha verdi. Rabbim tekrar malını verdi, sağlığını verdi. 30 yıl daha yaşadık kendisi. Yaşadı. İşte bu dillere o günden beri kaç bin yıllardan geçti dillere bir darbun mesele oldu böyle. Derler Eyüp sabrı. Eyüp sabrı derler muhteremler. Böyle bir sabır. Tabii o kadar sevap aldı. Derisi o kadar yükseldi. Mevlamadan razı oldu. En şeyi beni şu çekiyor böyle. Ni'mel abd. Ni'mel abd. Ne güzel kul. Kim ne? Allah diyorlar. Allah şahane versin inşallah. İlahi Teala Fatiha.